Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ezan-ı Muhammedi'nin fazileti. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Eshab-ı Kiram rahatlığı elhamdülillah. Yani bir sıkıntıları vardı. Namaz cemaate kılamıyordu hepsi birden. Yusuf'un Peygamber Ali Hazretleri bir evde misafir oldu. Bir fazla evde misafir oldu orada böyle. Tabii bir oda altta. İki kat ev zaten. Bir oda altta böyle. Herkes diyor ki peygamber imam olsun da aklamaz kızın. Kim istemez tabii. Kim böyle. Kızlarlara böylece. Bunun üzerine bir meclis yapmak gerekti böyle. İlk meclis Kuba'da yapıldı İslam'da. İlk meclis Kuba'da yapıldı böyle. Yani peygamberlerin hayatı çok zahmetli, sıkıntılı hayat, dünya hayatları. Çok sıkıntılı hayatları böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremeden Medine'ye gelirken 3 gün 3 gece mağarada kaldı. Kapalı mağarada, havasıyla kaldı. Sonra deve üzerinde o çölleri açtı. Deve üzerinde kızın çölleri. Yara yara tok böyle. Güneş altında. Kuba'ya önce geldi. Az istirahat etti. Hem orada bir meclis yapmaya başladılar böyle. Yalnız duvar çevrildi ama. Üç çatı yok böyle böyle. Temel kazıldı. İyi taşı peygamberimiz koyarsın koydu böyle. Sıra Hazreti Bekir koydu. Hazreti Ömer koydu tamamen. Ondan sonra hatta düzen bunlara böylece. İlk meclis Kuba meclisi yapıldı böyle. Kuba meclisi ondan sonra kutsal bir yerde Kuba meclisi böyle. Şimdi Medine'ye gelince tabii evde cam yapılan bir odada kaç alacak orası da böyle karar verdim meşri yapılmaya. Önce yeri arsanın belirlenmesi gerekiyor. Bu aslında belirli böyle, yer hazırdı böyle. Deve Medine'ye girince biliyorsunuz herkes istiyor ki peygamber emin misafir olsun. Herkes tabii istiyor böyle. Peygamberimiz birine gitse biri kırılacak şimdi böyle aralarında böyle. Onu tercih etti gibi olacak. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri ben deveme bağlıyım. Nerede çeker çeker devem burada kalacağım. Tabi deve öyle bakıyor. Hatta deve baş sallıyor böyle. Adı Kutsal deve adı. Çok meşhur bu deve. Yani kutsal bir deve. Adı Kusva. Deve bir başına böyle sağa, sonra sağa bakıyor. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Ot gösteriyorlar, o kadar yapıyorlar. Bir yere bakmıyor. Boş bir arsa vardı. Orada çöktü deve böyle. İki yerine çöktü ama böyle. Çöktü. Tam çökmedi. Dedi, yarısı oldu burası. Boş arsa. Kimse yok burada böyle. Ben sabrım bakalım böyle böyle. Deve kalktı kendisi var böyle. Kalktı deve. Biraz yürüdü. Az sonra tekrar durdu. Orada böyle. Efendimiz'in evi işte burası böyle. Yakın yerin meclisinde var böyle. İlk çöktüğü yere devenin burası meclisinin kapısı olacak bu sefer böyle. O zaman. Yani hiçbir şey boş değil bak böyle böyle. Deve de boş değil tabii. Peygamber devesi. Orası çöktü. Orası da kurma kurutan bir yerdi orası böyle. Daha evvelde mezarlıkmış meclisiyelerin. Orada kazıldı. Hatta kemikler alındı. Apaçlı kötü kemikler. Peygamber de çalıştı orada. O zaman insanların şöyle bir adeti vardı. Köle tabi dönemi. Köleler çalışır. Köle sahibi oturur bir gölgede. Emir verir karşıdan böyle. Yani bir nevi ayıptı böyle efendinin çalışması böyle kazma köyde ağır iş yapması böyle. Peygamber Zeynep kazma köyde alt başına kazmaya ilk onu başlandı burada. Herkes çalışa tabi arada. Herhalde meclis bitti muhteremler. Namaz başladığı için de cemaat namaz kılınıyor. Herkes gelebiliyor şimdi böyle namaz kılıyor böyle. Şimdi bize göre bu yani şu ortamda şu baktığımız zamanlar çok normal bir şey böyle. Mescid yapılmış, namaz kılınıyor. Öldü Ramazan'a böyle. Gelen sahabeler, Resulullah nereden gelir? Mekke'den geldiler böyle. Yani Allah devası okulduğu bir dönem. Baskı, zulüm, işkence. Bir yere gelin Müslümanlar. Şimdi Medine'de böyle elhamdülillah özgürlük var orada, böyle hürriyet var orada. Namaz kılıyorlar elhamdülillah böyle. Peygamberleri sohbet ediyor. Yani feyzi bir hal böyle. Hazreti Habeşi namaz vaktinde dışarı çıkıyor etrafında. Es-salâ, es-salâ. Es-salâtu camiatun diye haber veriyor insanlara. Yani o dönem düşünüyorum o dönemde. Saat yok o zaman böyle. Takvim yok böyle. Güneşle, yani gece de güneşle böyle. Şafakla. Sabah da şafak, yani güneşle ilgili o zamanlar. Onunla ilgili namaz vakitleri. Fakat bu tabii yetersiz oluyor. Hazreti Bilal'ın cami etrafında yani esra demesini yakın duyuyorlar. Evde kadınlar var namak üzere böyle. Uzak mahalleler var. Duymuyor tabi bunlara bunu. Bir eksiklik tabi. Eğer bir konuda vahiy gelmemişse Peygamber Aleyhisselam Hazretleri esradan danışır muhtemelinde. Beş verir buna. Yapılıyor böyle böyle. Bu hikmeti var tabi. Peygamber'in sıra vahiy gelmeyeceğine göre yine bir şey konu çıktı. Ne gerekiyor? Müslüman arasında meşvere gerekiyor. Gerekiyor böyle. Bir gece yatsan sonra yani burada eshab-ı kiram, eshabın buna bir çözüm bulalım bakalım. Nasıl yapalım acaba böyle? İnsanlar da vakti bilmiyorlar. Yetişemiyorlar. Geç kalıyorlar. Evlilikle duymuyorlar bunu. Ne yapalım acaba? Herkes tabi o zaman serbestçe görüşünü söylüyor sahabeler. Söylüyorlar böyle. Bir kısmı derdi ki zil çalınmış, çan yani böyle. Çalın böylece. Bunun sesi etrafa gider. Bunu çalın bu şekilde. Tabi son söz Peygamberimize muhtemelen böyle. Bu da Aleyhisselam Hazretleri. Çan çalma Hristiyan adeti. Yani Peygamberimizin bu hassas noktası İslam bir şeye karışması diyeyim anlamı böyle. Hristiyanlıktan oradan buraya İslam bir şeye karıştı mı bozulur, doğal gider böyle böyle. Bu tabi kabul olmadı böyle. Başka biri dedi, boru çaldım dedi, boru çaldım. Üflemek yani böyle. Üflemek çaldım bu şekilde. Bu tabi kabul olmadı Peygamber tarafından. Bu da Yahud adı değil böyle. Yine başka biri de ateş yakalım yüksek bir yerde de böyle. Ama vaktinde ateş yakalım. Her tarafta görünür. Gece daha güzel görünür. Yakalım. Bu da olmadı. Ateş perestler, mecusiler var. Onu benzemek gerekiyor böyle. Bir def çalalım dedi. O da dedi dini bozulan eğlenceye gitmiş oldu böyle. Oyun eğlenceye dini böyle. Bu da olmadı. Karar verilmedi. Resulullah Aleyhisselam Peygamber orada, başta orada, bir hafta. Hepsi sahabe-i kiram. Yani ne demek sahabe-i kiram, evliyaların bin kat üzerinde. Yani her bir sahabe-i kiram, Peygamber orada, böyle. Bir konuda karar verilemedi ama. Sahabeden bir zat, Abdullah bin Zeyd, el-Ensari Hazretleri böyle. O oruçluymuş o böyle. Tabi gece bir şey yememiş ama. Yokmuş henüz bir şey yememiş. Oruçluymuş. Tehlik ya son sıraya gitti. Çok kana bayılmış. Dedi ki henüz işçine hanımına. Ben bir oruçluydum. Acı iftar bir şey var mı bana? Hiçbir şey yoktu böyle böyle. Evlerinde ne bir hurma var ne bir kuru bir ekmek var. Böyle böyle. Tabi mecbur ne yaptı? Yattı bu da. Ama uyuyamadı hemen birdenbire. Gece imsaklı bir şey yememiş, ancak su içmiş. İftar yapmayınca, yemeyince aslında uyuyamadı böyle. Uyku yönü karası böyle. Yani sine denen şey böyle, hafif dalgınma böyle ama kendini unutmamak için böyle. Bu sine arasındayken böylece gökten melek geldi. yeşille bürünmüş, yeşil girilmiş iki kat böyle. Esvedeyn, ahdareyn. Yani koyu yeşil giymiş, melek geldi. Yüksek bir yere çıktı, duvara çıktı. Duvara çıktı. Kıbleye döndü melek. Ayakta ezan okudu. Yukarı böyle melek. Kıbleye döndü. Ayakta ezan okudu. Melek orada böyle. Sonra döndü. Biraz durdu. Kâme getirdi. O da bitti. Allah'ın Zeyd'e döndü. Resulullah'a söyle. Ezan nasıl böyle yapın? Böyle şey insan namazı yaptı zaten böyle. İnsanı ben davet edin. Buyurun muhtemelen böyle. Tabi gayet bunu açık gördü. Net bu şekilde gördü böylece. Hemen koştu. Peygamberimize girer sonra böyle. Onlar ne mutlu böyle. Hemen Resulullah'a. Her şey adım oluyor böyle. Dedi, ya Resulallah ben rüya gördüm. Nasıl rüya gördüm? Kusura bakalım. An tabi rüyasını. Meleği gördüğünü, okuduklarını. Her zaman bellemiş bunları böylece. Peygamber diyor ki işte bu hak rüyadır bu. Ve sadıka bu böyle. Peygamberimiz git Bilal'ı bul. Bilal'ı bul. Bilal'a söyle. Onun seni daha müsait. Onun seni daha gür, daha güzel senden böyle. İşi ehline vermek bakmaktan böyle böyle. Rüyayı gören bu. Bu görüyor. Peygamber bunu demedi ama böyle. Git Bilal'a söyle. Onun seni senden daha gür, daha güzel. O bunun ehli böyle. Gitti. Hem Hazreti Bilal'ı buldu. Peygamberimizden böyle emrini tebliğ etti. Hazreti Bilal bir evin terasına çıktı. Orada Neccar oğullarından bir kadına bir ev varmış. En yüksek olmuş orada o civarda. Düz tabi olsun böyle. Hazreti Bilal, Hazreti ablamın Zeyd'e çıktı böyle. Çıktı. Bilal aynı meneğini yaptığı gibi. Ayakta kıbleye döndü. Ablamın Zeyd'i onu söklüyor. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Tabi Medine bir coştu muhtemelen böyle bir. Allah'a ekber denmesi, serbestçi bu şekilde, bağırması bu şekilde. Hastamın koşarak geldi. Ya Resulallah, ben o rüyayı gördüm bu şekilde. Daha başta gönül olmuşlar. Son söylenir bu şekilde. Hazreti Bilal Habeşi çok duygulandı ezanda. Mekke-i Mükreme'de çok işini gördü. Ehad, Allah bir dediği işini böyle. Tabi burada ezan okudu bu şekilde. Sonra ayet-i kerime de geldi. Cuma namazı ilgili olarak böyle. O ayet-i kerime geldi. Yani hem Kur'an-ı Kerim'le sabit, hem sünnet sabittir, icmal'e sabittir. Ezan-ı Muhammed-i Muhterem, bu kelimeler. Bu kelimeler değişemez diyor bu Kur'an-ı Muhterem böyle. Bunun aslı neyse Arapçası okunur. Başta okunamaz bunlar. Okunamaz bunlar. Bu benim İslam. İslam aleminin bir parolası bu. Şiar İslam'dandır. Ezan-ı Muhammed okumak, bunu okumak. Şimdi önce inşallah geçelim. Ezan okumanın fazileti ilgili kısa bir iki hadis-i şerif inşallah. Tabii çok var da. Ona göre müsaade değil tam zamanımız böyle. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Buhari Müslim'de Levi-i Alemin Nasu insana bilseler bak, insana bilseler vahmini dahi ezandaki fazileti okumanın fazileti sevabını ezan okumanın sevabını insana bilseler böyle. Ezan okumanın sevabını insana bilseler ve safil evveli böyle insan namazı kılmanın sevabını bilseler ilk safta İster böyle. Sümellem yecudu illa en yesteymu aleyhi destemu. Sonra ancak kura çekmekle bu işi kavuşacak bir şeyler kura çekerlerdi böyle. Yani bir an 3-5 kişi 10 kişi istiyorlar ki bir an ben okuyayım diyorlar böyle. O zaman ne gerekiyor? Kura çekmekle gerekiyor muhtemelen böyle. Bu olmuş zamanım çok muhtemelen böyle. Hatta biri de Kadisiye'nin fethinde. İran'dan fethedildi Kadisiye. Yani Sami Vakkas Hazretleri Hazretleri böyle, o İran Fatih kendisi, onun komutasında En büyük savaş orada Kadisiye şehrinde oluyor böyle. Orada oluyor böyle. En büyük İran komutanları Rüstem olarak orada öldürüldü falan böyle. Orada öldü böyle. Onun fetholunca öğle vaktiymiş. Ezan vakti oluyor. Tabii sesi gür olanlar böyle. Koşuyorlar. Ya saat ezan yapıyor. Ben okum derken bu şekilde. Baktı ki istiyor bu sefer. Sonra kura çekiliyor orada böyle. Uygulandı yani bu. Uygulandı bu şekilde böylece. Demek ki insanlar, yani ezan okumamışlar olanlar ama tabii. Olanlar böyle. Ezan sahibi bilinçlerler. Şimdi resmi müezzinler var. Resmi, görevli, yani maaşlı, memur. Ne demek müezzin? Ezan okuyan. Ezzen, yüezzen böyle isim fail. Yani tevil babından geliyor. Ezan oku anlamına geliyor böyle. Müezzinin nedir görevi? Ezan okumak. Bu böyle. Okursa ne olur? Allah para belki olur belki. Bak, belki de o zaman böyle. Okursa böyle. Okuma ne yapıyor? Oturuyor böyle aşağı böyle. Efendim işte bir kişi okuyor. Bin camide okunuyor böyle. Ne yapıyor sonunda? Allah'a bazında diyor, bir dua okuyorum böyle. Ya sen neye dua ediyorsun? Senin göre ezan okumak. Okumak böyle. Okumak muhtemelen böyle. Yani bu sevaptan yoksun kalıyorlar. Yani o kutsal göreve girmiş, mezun olmuş, kadro almış buradan böyle. Devlet maaşını veriyor. Yani iş arama başka, yetişemiyorum deme. Her imkanlarım var. Bir görevin ezan okumak mı var böyle? Çık minareye, yukarı mı çık böyle? Yukarı çık mı? Ezan bu da bu böyle. Çık minareye, günde beş defa, hem ayakın açılsın. Böyle böyle. Yani olmaz kreşte muhtemelen var. Olmaz kreşten ezan çıkartmam böyle. O kazanı Muhammediye böylece. Hiç ama alınmış sevabını işte böyle. Bir tane daha söyleyeyim inşallah muhteremler. Hazreti Ebu Said Hudri Hazretleri çok hadis rivayeten sahabeden birisi kendisi. Hazretleri böyle. Bu tabiinden birine yani onun cemaatıymış bu. Devamlı sohbetine giriyormuş böylece. Diyor ki sen diyor koyunları çok seviyorsun. Badi yani dışarısını yaylayı, otlakları çok seviyorsun diyor öyle. Koyun başındasın diyor. Tabi oradan ezan okuyor, namaz koyuyor böyle. Ezan, tehlis, salati. Namaz ezan okuduğun zaman diyor kendisine. Kimse yok böyle. Ferfa, sohbet. Sesini yükselt. Aklıdan böyle. Yani bir insan demek ki tek başına olsa ve dağda, bayırda, tarada ne olsa olsun böylece, kır da olsun böyle. Ezan oku tek başına bile olsa ne gerekiyor? Bak, ferfe savtek, sav ses, ses yükselt, bağır diyor, çok diyor. Kısma. Bini dahi ezan okurken böyle. Feinne la ismevü meda savtir müezzine. Müezzine savt ulaştığı yer. Meda hatta anlamında böyle. Müezzin okurken onun size ulaştığı yer. Her taraftan böyle. Cin ve la insü ve la şeyhün bak. Ne kadar orada cin varsa cinler. Demek ki cinsler yok muhtemelen böyle. Ve insan varsa ve la şeyhün şey. Nekse geliyor. Nekse geliyor böyle. Ne varsa böyle. Dağ, taş, ot bakın böyle. Hayvanlar. Ne varsa. Ne şeyde lehü, yani kıyameti. Kıyamet o kesinlikle şahit olacaklar. Ya Rabbi bu ezan okudu. Allah-u Ekber dedi böyle. Ezan okumak yani bir kelime tekrar değil ki muhteremler. Anlamı çok büyük ama bunu anlamıyor böyle. Anlamı çok büyük ezana bakın. Şimdi mesela demek ki şan çalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dandın, dandın, dandın, dandın böyle. Anlamı yok, manası yok, bir feyzi yok. Bir gürültü patlıyor böyle şey. Nedir ezan-ı Muhammed'i? Bak, neresi başlıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani insanlar dünyaya dalmış icabında, ülkeye dalmış, işine dalmış, ne varmışsa bu şekilde. İlk görev buradan başlıyor. Allahu Ekber, En büyük Allah mı diye şöyle bak. Odur büyük olan böyle. Odur büyük olan böyle böyle. Yani işinden, aşından, her şeyinden Allah büyüksün böyle böyle. Dört defa. Biri nefse dönüyor bu nefse böyle. Kalbe, ruha, sırra dönüyor böyle böyle. Yani insan iş alemi bunu duyuyor böyle. Allah'ın büyüklüğünü burada kabullenme. Evet, Allah en büyük Allah Celle Celaluhu böyle. O da yaradan. O da yöneten. Hallak alem odur. Allah'ın büyüklüğünü ona da hatırlama. Ona tam bir teslimiyet Mevlamız. Tam ona teslim gerekiyor böyle. Sonra ne oluyor? Kelime-i şehade bak. İman da tadı ne burada? Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Eşhedü. Ben de şehadet ederim ki en şura ki Allah'tan başka ilah yoktu artık bak. La ilahe illallah. İlah başka böyle böyle. Yani çıkmışlar böyle. Firavunlar, şehadet nemr çıkmışlar böyle böyle. Her zaman bunda çıkmışlar böyle böyle. Yani heykel dikilmiş, bir yol çıkmışlar, bulmuş kendine böyle yapmışlar. İlahlaştırmışlar bazı buna tapınan tarafından. Ama ne yapayım böyle? La ilahe illallah Allah bir. Başka böyle. Neden? O tek yaratıcı muhtemelen yaratıcı böyle böyle. Şimdi yani bir kimsenin ilahı daha olması ne gerekiyor? Onda yaratıcı olması gerekiyor. Ona bir yaratması gerekiyor bir evren. E kendini yaratmamış ki o. Nereden geliyor? Ana karnından mermer. Ya ana karnı yaptı. O karnı kendi üç kan katmış. Ana karnı mermerler. Oradan çıktı geldi yine geldi böyle. Altını işedi, burnu aktı, salyası aktı. O derler. Ne bekliyorum ben bu derler. Bir kan putusan meydana geldi. Emekliye de yakın bir şekilde böylece. Son ne oluyor? Ne kadar çürüyor? Toplamıyor. Leş o insanlar böyle. İle olur mu onları anlatamıyorum. Sonra Peygamberimizin burada tahsil görüyor. Beş enim hamdü ve Resulü. Enim hamdü Resulullah. Resulullah, Peygamber Resulullah dedi. Beş enim Muhammed'e Resulullah. Hazreti Muhammed, Allah'ın Resulü, peygamber, hak peygamber yani. Peygamber böyle. Bak, Allah imandan sonra burada ne geliyor? Peygamber iman ve peygamberimizin peygamberliği böyle. Yani peygamber dışlanmıyor muhtemelen bak böyle. Yani peygamber dışlayan değil mi? Var işte Kur'an Müslümanları, sahtekarlar var böyle. Sapıklar böyle. İslam'ı altı ömek içinler bunlar, kasitler bunlar, bilinçli bunlar. Olmazları. Resulullah peygamberimiz de muhtemelen böyle. O da İslam'ı bize tebliğ eden, Kur'an açıklayan. Sonra ne geliyor? Önce bak, Allah bir uyarıyor böyle. Kulun kendine gelmesi böyle, toplanan kendine böyle. Allah bir, Allah büyüktür böyle böyle. Allah'ın öyle yoktur böyle. Hak peygamberdir, Resulullah'tır. Şimdi ne gerekiyor? Ne yapayım ya Rabbi? Hayır, sana. Baş namaza gel bakalım böyle. Namaza gel bakayım. Hemen baştan estağfurullah de denmiyor mu? Tamam böyle. Evlat tekbir, Allahu Ekber. Sonra tevhid. Ya sonra şehadet. Şehadet. Allah peygamber hak olduğuna. Ondan sonra geliyor. Artık kul olgunlaşıyor yani buna baktığında böyle. İman olgunlaşıyor. Kul bir mertebeye geliyor. Ne diyor? Hayal-i sala. Gel bakın namaza. Böyle bak. Namaza gel. Peki ne var namazda? Hayal-i felah, kurtuluş felah, namazda mı? Tekrar iki seferde tekbir gene Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani tekbirle gene bağlanıyor. En sonunda tevhid gene böyle. La ilahe illallah. Yani şu ezandaki anlam, maneviyat. Ama o da böyle. Biliyorsunuz aya çıkmış Amerikalılar. 69 yılında. Aya çıkmış Amerikalı 69 yılında muhteremler. Üç astronot çıktılar. Onu getirdi böyle. Biri ayın etrafında yörüngede kaldı. İkisi indiler böyle aya. Örümcek denen bir cihaz ile indiler. Bunların biri. İki astronot inmişti Ay'a. Batmışlar böyle. Dünya'ya geldikten sonra Mısır'a geliyor gezmeye bir yer böyle. Mısır'a geliyor. Mısır'da bir yere otururken bir ses. Ezan okunmuşlar böyle. Bu bakıyor bir ses geliyor Allah'a. Bir duygan böyle bir. O dinliyor sizi böyle. Muazzam dinliyor sizi böyle. O kere hiç konuşmuyor böyle. Kesiyor böyle. Hep onu dinliyor böyle. Ona kulak veriyor. Bitiyor. Ne oldu yollar? Ben bunu ayda duydum. Bu ezan duydum böyle. Ben ayda bu işi duydum ben diyorum. Demek ki kimin ezanına oraya gitti baktığını var ben bak. Yani kim o anda hangi müezzin o aydayken astronot bakmıyorlar. Az aydayken demek ki kimin hangi müezzin yeryüzünde böyle ezan okumuş canı gönülden Allah diyor okumuş kendini böyle ezan ayakta çıkmadı tabii çıkmadı böyle. Göğe çıkıyor ezan okumuş böyle. Ve Müslüman oldu o astronot. Müslüman tabii bunu şey şartlar Amerikalı bunu şartlar bunlar böylece. Yani ezan çok değerli bir şey muhtemelen böyle. Şimdi ezan okuma, hükmü ezan okuma tabi böyle. Vacibe yakın, sünnet-i müekket. Bak, ne diyorum? Vacibe yakın. Yani sünnettir, müekkettir. Bir de üstelik vacibe çok yakın ama böyle. Bir de İslam şiarinden, İslam alametlerinden böyle. Peygamber'e bir haber verirler. Dedi, yarışı oldu filandır kabile dinden dönmüş. Mürtet olmuş bunlar böyle. Namaz kılmıyorlar. Dedi, Hazreti Ali'yi gönderdi. Git bakalım, takip bakalım böyle. Hastede gitti. Kabile içine girmeden bir yere gizlendi böyle. Bekledi. Bak ezan okuyorlar. Tamam. Böyle. Ezan okuyor yerde. O da Müslüman vardı orada. Böyle, böyle. Bir de İslam ne oluyor? Aynı kelime okununca dili ne olsa olsun herkesin kabul ettiği bir parola. Böyle. Git Fransa'ya git, Amerika'ya git mesela, Avrupa'ya git, Çin'e git, nereye gideriz böyle. Ezan okuyun bir yerde, Müslümandım böyle. Demek ezan okumak cuma namazı ile farz namazları için, vakit namazı böyle. Farz namazları için. Yani vakit girmişse, ezan okumuşsa sünnet kılınabilir. Bu farz namazı için, cuma namazı için ezan okumak demek ki sünnet-i müekkettir. Vacibi yakın. Bu kadar kuvveti sünnetine böylece. Nerede? Her namaz kılınan mescide camide muhtemelen böyle. Hepsine ayrı ayrı böyle. Bak. Her mescide, her camide okunması sünnet-i müekkettir. Okunmasa kerahatı namaz kılmış oluyor ezansız. Yani bizim burası ne yazık ki Allah pazarımız böyle bu bakımdan yetimiz, garibiz muhtemelen böyle. Yani 28 Şubat'ın koyduğu bir musibet muhtemelen böyle. Yani 28 Şubat her taraftan silindi. Allah pazarı silmiyor ya muhtemelen böyle. Şu anda gerçekten sıkmıyor insanlar mevzindir ama okuyorlar muhtemelen böyle, böyle. Zoruna geliyor böyle. Kalk sabah ezanına geldi erkenden aç camiyi çık minareyi oku bakalım. Ben. Zor gelin böyle. Otomobile bağlanmış. Ezan okuyor. 15-20 dakikasına gidiyor ondan sonra. Böyle. Allah uyarsın onlara inşallah muhtemelen böyle, böyle. Bu hazırda olsun, seferde olsun böyle. İnsan yolda olsun, evinde olsun. Okuma, ezan okuması gerekiyor bu şekilde. Bir de kaza namazında ezan gerekiyor. Hem kıtab-ı kâhmet, erkekler ama kadınlar değil. Kadınlar mekruh. Onun sesi haram oldu işte muhtemelenler. Kadınlar mekruh oluyor böyle. Erkek okuması gerekiyor bunu böyle. Evde cemaat yapılırken ne yapma gerekiyor? Nedir cemaat? Bir kişi olsun, yine cemaat budur böyle. Yani bir insan evde mesela böyle bir hanım vardır. Hanımla böyle kalırlar, yine cemaat budur böyle. Namazı aklere bir çocuk vardır, erkek kız, ona haber kılar, yine cemaattir. Hem çoğu çocuk buradan namaza alışır. Elden geldiği kadar evde kılarken, gitmeyen camiye, mescide, evde cemaat yapmalı. Ufak çocuk olsun mesela böyle. Olsun, oynasın, yatsın, kalsın. Olsun tabii böyle. Onu da koymak gerekiyor böyle. Eşliğinde kim varsa böyle cemaat yapmak gerekiyor. Cemaat sevabı var böyle. Bu da oluyor böylece. Ne gerekiyor bu zamanda? Ezan okunması, eğer o mahallede, o semtte, o çevrede, o köyde ezan okumuş, semtte uygun şekilde ezan okuması da müstahap oluyor bu sebebi böyle. Müstahap oluyor böyle. Okuması da mekruh olmuyor ama okuması sevabı oluyor böylece. Eğer o mahallede, o semtte, o köyde ezan okumamışsa semtte uygun şekilde okuması da sünnet oluyor diye. Yani günümüzde mesela bizim bu Arap pazarında ne gerekiyor? Ezan okunmadığı için meşritleri sünnet uygun şekilde evde okunanından ezan okuması gerekiyor muhtemelen böyle. Ezan okuması gerekiyor böyle. Biraz da cemaat muhtemelen, cemaat çok şey muhtemelen böyle. Katlıyor sevabı muhtemelen. 27'ye katlıyor, 27'ye katlıyor. Ne demek 27 kat böyle böyle. Katlıyor sevabı bu şekilde böyle. Sonra bir de vakti kullanıyor böyle. Cemaat kullanıyor böyle. Şimdi mesela erkek karnı kılsa bir evinde böyle. Biri kılar, ben sonra kılarım, işini istemiyorum der. İşim var, şu bu derken böylece gevşer sonra böyle. Yani demir tavuğunu dövülür, tavuğu geçer. Yani sabah ezanında bir de ferahtan sonra bir kelime var muhteremler. Hazreti Bilal Habeşi bir sabah namazına Resulullah'a davete geldi evine. Abi ezan erken okurdu kendisi. Sonra vakit gelince, cemaat toplu vakit gelince, evin kapısına gelirdi. Ya Resulallah, ya Resulallah derdi. Yine bir sabah geldi. Es-salah ya Resulallah, namaz ya Resulallah, namaz ya Resulallah. Ayşe-i Sıddık'a bu alemi Hazretleri. Bilal sus. Bilal sus böyle. Ne oldu? Resulullah bu gece çok namaz kıldı, çok ağladı ümmeti için böyle, çok göz çıktı böyle, çok yıprandı bu gece, çok yoruldu böyle şey. Aynı uykuya daldı, biraz da vakit var böyle, biraz uyusun böyle. Ne dedi baktın emminler? Es-salâtu havî min nevdi bak. Es-salâtu havî min nevdi böyle, bir yapsın böyle. Es-salâtu namaz havî min nevdi, uykunun daha öyle namaz. Yani sahabelerin ulema hakkında şey çıkıyor böyle sahabe namazdaki hassasiyeti bak. Sahabe namazdan böyle. Karşı Resulullah peygamber değil mi tam böyle? Ama o dokunma yok mu bak ben böyle. Yok tam böyle. Yani karşı Resulullah peygamber bile olsa ne yapıyorlar öyle? Burada es-salatu hayrun min nevmin kutlayanlar. Ben duydum bunu. Bilal Ferhat'tan sonra bunu söyle bunu böyle. Tabi Peygamber'in emri nasıl olmuş oluyor bu şekilde böylece. Şimdi ezanı kimin okunması daha makbul oluyor böyle. Liyezin leküm hıyarukum. Peygamber diyor. Sizin hayırlınız ezan okun sizlere. Hayırlınız. Yani daha tekva sahipleri okunması sünnet-i muhtemelen. Çünkü Allah tekbir anlıyor. İnsanın namazı davet ediyor insanları. Davet ediyor. Peygamber'in tekva sahibi, yani sizin hayırlınız o ezan okunun, tercih okusun böyle. Ebu Davud Nisa'yı da şerif muhtemelenler. Kürye ezanın fasıkı. Ezanın fasık, fasık ezanı da mekruh oluyor muhtemelen böyle. Fasık dedi böyle, imanı var, inkar etmiyor ama bazı fazları terk edebiliyor veya bir haram işleyebiliyor, günah işleyebiliyor. Bu an dinin fasık dinin muhtemelen böyle. Harama bakarım mesela. Haramın göz haramda ve şurada burada böyle. Yok faiz alır, maiz alır, bir kredi alır altında böyle. Yani alkol, maalesef açık içmese bile içmese bile demek ki böyle. Ama bunda fasık dinin muhtemelen böyle böyle. Ezanın cünübü böyle bir insan cünübü okuması da bu da mekruh oluyor. İadesi gerekiyor bunların böyle. Ve yuadı vel mecnunu, mecnun, ak dengesi bozuk, beyninize özürlü yani, yani deli dedikleri kullanılır. O esnada nedir? Kerim mekruh oluyor, iadesi gerekiyor. Ne de bilmiyor böyle. Ve sekran bir de sarhoş. Allah çık. Okursa mesela benim sarhoş bu şekilde ne olur bir de böyle. O da mekruh oluyor. Yadısı gerek bunlara. Sekran sarhoş muhtemelen böyle. Ezan okur mu sarhoş? Bundan belki 50 sene önce. Yani bir yere gittim ben. Oraya pazar kuruluyor. Bir belde yani böyle. İşi değil de daha küçük bir yerde böyle. Ama çok kalabalık bir pazar yeri. Gittim oraya. Öğleye yarım saat kaldı. Camiye gittim. Bir tek cami vardı orada böyle. Cami tam dolu full. İmam mühür kimse yok böyle böyle. Ne Kur'an ne bir şey var böyle böyle. Yani yarım saat daha var. Kimse yok böyle. Baktım baktım. İmam yok kimse bu şekilde. Cami tam full dolu. Çarpıyorlar. Ben çıktım oradan kürsüye. Biraz da sohbet yapayım böyle böyle. Sohbet yaparken ezan araştırıyor ki tam artık okumak üzereyken baktım camiyi biri görüyor böyle. Bak şimdi fotel. Yan kuyum fotel böyle. Bir parası gümüş abi böyle. Bir acayip bir şey böyle. Yürü ya kilolu böyle. Yürüyüşüne farklı böyle bir. Öyle bir yürüyor böyle. Cık, Allah Allah ya bu adamlar şaşırdı mı buraya geldi acaba böyle. Yani namaz, cami, cemaati benzemiyor yapısı böyle. Adımla yürüyüşü böyle. O poteli moteli böyle yan falan çarpanlarına böyle. Bir kıramet taktım da. Tabii gözüm ilişti böyle. Geldi geldi tam mihrab yanında rahil üzerinde orada börtü altından sarı kordaymış muhtemelen. Oraya geldi. Çıkardı foteli oraya koydu. Nedir o? Parasını çıkardı muhtemelen. Sarı başına koydu muhtemelen. Cübbeyi giydi oradan böyle. Oturuyor mihraba. Orada ezan da bitti. Ben cemaatinde ezan da bitirdim böyle. Buraya keseyim. Kes kes bana bana bana. Kes kes dedi bana böyle bana bana. Nasıl bana böyle? Kes kes dedi böyle böyle. Başladı bağırmaya. Buranın amirim benim. Buraya kimse konuşamaz. Bağırma çağırma falan başladı tabii. Ben tabii indim başına. Şey yapmadım. Ben yaptım görevimi. Sonra muhteremler aradan 15 bin falan geçti tahminen bu şekilde. Bir gün çarşıdayken böyle o köyde, o civardan bir cemaattan biri oradaymış da böylece. Beni gördü, bana sarıldı. Ne oldu? Dedi hocayı burada köyde kovdular. Nasıl oldu böyle şekilde? Alkolikmiş hocam, alkol almış hocam. Alkolikmiş böylece. Bir cumartesi günü akşamı bir düğüne gitmiş. Bir köy, orada çok içkikmiş muhtemelen. Pazar sabahı camiye geliyor, aşağı alkol muhtemelen. Erenan başlıyor, kuvada giriyor, sallanıyor, süpürüyor bu şekilde böylece. Sonra muhtemelen toplanan bunlar böyle, şikayet ediyor bunu, orada koyuyorlar muhtemelen bu şekilde böylece. Demek ki bak böylesi olabiliyor muhtemelen böyle. Yani gördüm başıma geliyor muhtemelen böyle. Nasıl bana bağırdı, kes kes de böyle. Demek ki fasıkın, cünubun, delinin sarhoş okuması, benim merdede bir de kadın. Kadın size haram muhtemelen böyle. Kadın size haram muhtemelen. Yani kadın Kur'an okuyor ama sesli bağıran erkeğin olduğu bir yerde. Kadın da kendi aralarında, kendi duyucuyla kalkıyor. Kendi duyucuyla böyle. Evet, okuyor mu bu şekilde? Şimdi günümüzde şarkı söylüyordum böyle. Bir de sanatkar onlar böyle. Bu saygı insanlar şimdi onlar ya. Ve sabiye. Bir de aklı ermeyen, bir mevzu olmayan çocuk. Bu kadar cahiliyle böylece. Ve yük rehu. Bakın buraya durun şu an. Ve yükre ve yine mekruhu kiratır. En yüezzine pimeşliğini şahsun vahidün halebinin aldım bunu. Aynen böyle bak. Ve yükre mekruhtur. En yüezzine ezan okuması pimeşlik iki meşritte şahsun vahidün. Aynı vakitte aynı vakit ezanını bir müezzin iki can okuması mekruh okuması. Yani burada okul, öteki okul okulamıyor böyle. Her meşale okunacak okulamıyor muhtemelen. Günde oluyor günde muhtemelen. Bin tane cami okuluyor böyle. Yani, yüksek alıyorum bu şekilde böylece. Bin tane camide. İmamın başına geliyor, haline geliyor. Cemaat da memnun muhtemelen de. Sesi güzel oluyor onlar böyle. Bağır bir çağır, çekiyorlar. Çek. Bakan bu şey, şahı bu şekilde böylece. Çek. Akın ezan da okuyorlar muhtemelen. Allah korusun. İnsan okumak çok büyük günah burada muhtemelen böyle. Dua günah mı? Günah yok muhtemelen böyle ya. Haram bile oluyor bazı günah, dua etmek böyle. Yani bu evlatı kabri. Bak. La tekum ala kabri. Ülema hakkında var böyle. Yani Peygamber buyurdu, onun namazını kılma, ona dua etme kabri başında. Yani bir ölen bir kişi, bir kâfir, münafık böyle belli insansa, biliniyorsa, ona rahmet okunma muhtemelen bak. Onu dua edilmez muhtemelen böyle böyle. Haram oluyor. Haram oluyor muhtemelen böyle. İnşallah Rabbim uyarsın muhtemelen böyle. Yani biz tabii hakkımızı aramasını bilmiyoruz yani. Muhtemelen böyle. Yani karşı taraf olsun böyle, ufak bir şey olsun, nasıl yap, kıyamet koparlar muhtemelen böyle. Yani koparlar, hakkımızı aramasını bilemiyoruz böylece. Bakın, ve yükrehü en yezdine fi meşriyeni şahsul vahidin. Yani duysun diyorum tekrar muhtemelen böyle. Hale bir de muhtemelen bak. Hale bir de. Bir müezzinin aynı ezanın iki meşri okuması mekruh. Ve o meşri izin efendi burada okuyor, orada okuyayım böyle. Mekruh olmuyor muhtemelen böyle. Orada daha orada kalması gerekiyor böyle. Her mescitte, her camide ayrı okuması gerekiyor muhtemelen böyle. Okuması gerekiyor muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti İbn-i Ömer'e, Abdullah İbn-i Ömer'e şahsında böyle biri geliyor. Ya Abdallah, ben seni Allah'ı seviyorum. Ben de Allah için kızıyorum diyor. Buz emmi sana. Allah Allah. Bak. Ben Allah için sana buz ediyorum, kızıyorum ben sana diyor. Neden? Sen ezan diyor, okuyun, takani okuyun. Takani okuyun böyle böyle. Yani şarkı gibi okuyun, ezan okuyun sen böyle böyle. Ben sana kızıyorum böyle böyle. Kızıyorum diyor muhtemelen böyle. Şimdi bakın ne yapmak gerekiyor dinleyenlerin? İzâ semiyutu min nidâye fekûlû. Ezan duyduğumuz zaman bu yapıyor. Kem yekûlû müezzini, müezzini diyorsa sonra söyleyin. Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Yalnız hayal hasrataya gerekiyor. La hâlekûlû illâ billâh. Bak böyle. Neden? Hayyan ıslahla namaza gel. Namaza gel. Olmaz mı sen böyle? O çağırırsan çağırırsın. Sen gel, sen gel namaza. Ama bak. Bak peygamber mi böyle? Ne görüyor? Hayyan ıslahla deyince, hayyan ıslahla la hulekul illa billah. La hulekul illa billah bu kadar. La hulekul illa billah diye mutlaka böyle. Yani havl ve kuvvet bende yok. Havl günahdan kaçınmak, kuvvet bir iş, ibadet yapabilmek mi? Böyle. İlla billah. Allah burada bana istiyan ediyor buna böyle. Allah'ın yardım acı olur böyle böyle. Bir sabah ezanında el sahibi men deyince böyle ne gerekiyor? Salakta ve bererte ya da berirte. Rün üstünde fethesi kesir cahil burada böyle. Salakta ve berirte. Veya salakta ve bererte. Yani doğru söyledin. Berirte mi şartmı? Tasdik olur böyle. Kâmet'e gelince, kâmet, o da bir sünnetin mevketini muhteremde, kâmet sünnetin mevketini böyle. Erkeklere bu da böylece. El-i kâmet-i misl-i ezani indena. Hanefi'ye göre, bize göre böyle diye, kâmet de ezan gibi böyle. Aynı kelimeler, yani çift olarak böyle. Kılâfen es-selâse. Üç mesele bunu muhalif buna, buna bu şekilde. Hine indeyim fırâda. İler efsel ikame. Onlar da teker teker. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber iki sebep baştan. Eşten eyler, eşten onur, hayırlısı, hayırlı fela. Neyse mutlaka ona böyle. Üç mesele böyle mesele vermek. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, eşhedü en la ilahe, işte Muhammed Resulü, hayırlısı, hayırlı fela. Sallallahu Ekber, tutsun tam burada böyle. Bire de bak, fıra da böyle. Mesela Medine'den duyarlar, Medine'den bilirler mesela burada böyle. Mezun yapayım mezun böylece. Bir sefer hayırlı sayılır fela. Bir sefer şenler işte bunu şu bir sefer bunlar şöyle böyle. Bizde ikişer sefer böyle. Hanefi'de ezan gibi olmuş oluyor böyle. Bir de bir Müslüman cin ezan okuyabilir mi? Müslüman cin. Şöyle buyuruyor. Yani, eğer bir Müslüman cin İnsan şeklinde görünse, insan şeklinde görünse ezanı geçerli. Eğer görünmez okursa bu geçersiz böyle. Bakması gerekiyor muhtemelen. Müslüman için. Ama bizim kardeşimiz tabi onlar. Müslümanlar, din kanunu onlar bizim muhtemelen. Demek ki eğer görünür okursa insan şeklinde, insan şeklinde okursa, bak insan şeklinde ama. Mesela kuş gibi oldu değil mi? Melek gibi oldu. Kedi gibi oldu. Olmuyor muhtemelen böyle. Çünkü cinler şekil değiştirebilir cinler muhtemelen. Onda yok, kemik yok onlar muhtemelen böyle. Ya böyle, ya hava su gibi böyle. Böyle. Havayı şöyle görüyor, bardak böyle. Su bunun gibi olur bu şekilde böyle. Cinler şekil cinler böyle. Kuş da olur, yılan da olur böyle. Kedi de olur böyle. Olabilir. Demek ki cin insan şekliyle ve bir görünecek ama. Görünürse ne oluyor? Ezanı geçerli. Görünmeden okursa bu geçersiz. Bir de papağan kuşu gibi kuşlar öğretirse okur mesela okur. Ama geçersiz olmaz muhtemelen belli. İnsan okuması gerekiyor bakımda. İnsan bunun muhatabı. Ben muhatabı. Bir de yankı şeklinde geliyor ezan. Mesela karşıda bir tepeye yankı yapıyor. Çok muazzam buraya böyle. Oradaki geliyor. O da ezanı geçmiyor. Bir tabi belki de sistem muhteremler. Yani bir musibet musibet böyle. Ezanlar kalktı Allah korusun. Ezanlar namaz kılınıyor muhterem böyle. Her meclis okunması şart muhterem. Hatta bak evde bile bakın. Yani mahalle meclis ezanı okunduğu halde bakın. Köyde, mahallede, o semtte, mescitte ezan okunduğu halde evde kalarak emniyet görevi müstahap oluyor. Ezan okunca mantıklı bakın böyle. Müstahap oluyor muhtemelen böyle. Rabbim hilal etsin inşallah muhtemelen böyle. Şimdi bir de bunu ezan duası okuyorlar muhtemelen böyle. İmam da okuyor, müezzin de okuyor muhtemelen böyle. Cemaat hoşuna gidiyor böyle. Oo, bir amide mi hoş? Of, hemen cennete gidecek. Halbuki bidat bu. Bidat da seyyiye. Neden bidat seyyiye? Sünneti kaldırıyor. Eğer bir bidat bir sünneti seni kaldırıyorsa, bir bidat da seyyiye. Bir sünneti kaldırıyorsa o zaman böyle. Bidat seyyiye bu böyle. Ne gerekiyor ona? Onu kalbine buğz etmek gerekiyor muhtemelen böyle. Ben ne diyeyim? Hayır diyeyim Allah seni kısılsın diyor. Okurum, ölüyorum ben böyle. Böyle. Ya sonra okurlar kalbine merkez sistemde. Hayır Allah sizin kısılsın böyle. Sizin kısılsın diyorum ama duam kabul olmuyor. Mümkünse muhteremler namaza girer, camide gider ne yapmak gerekiyor? Dışarıda beklemeli ezan bilsin. Okumalı dışarıda bir yerden öyle girmeli. Hafif bir sesle böyle okumalı beni. Duysun ben birkaç gün mesela. Bilsin onları sonlarından böyle. Ben size yapıyorum ama şey yapayım. Nefesle olmadığı için. Ben gidemiyorum zaten cami. Ben doğal böyle. Yapma gerekiyor. Ezanı dışarıda bekle, bitsin. Hemen cami girişlerine böyle, birkaç duşlarına böyle, dön kıble, yavaş, biraz okumak gerekiyor muhtemelen böyle. Cemaati kurtarmak gerekiyor muhtemelen böyle. Ezanı Muhammed'i muhtemelen. Sünnet-i Mekke bakınız. Yani vacibe yakın. Bir de İslam'ın şiarından, alametlerinden muhtemelen alametten böyle. Cemaat güvene böyle. Alametten bunda böyle. Ezan Muhammed'i muhtemelen böyle. Her ezana tabi dua okunmaz. İcab edilmez böyle. İzâ semütüm ezâneler mesnûni emsikî kelâme ve ecib. Okunan ezan eğer sünnete uygunsa emsikî kelâme konuşmayı kes diyor. Konuş kardeşim böyle. Onu dinlemek gerekiyor ve icabet gerekiyor. İcabet. İcabet iki arıyor böyle. Kavli bir de fiili deniyor böyle. Kalbi sözlü böyle. Nedir? Müezzinin sözünü söylemek. Fiil de böyle namaza gitmek. İcabet, iki anlamadan böyle. Tabi insan mesela yolcu geçiyor, mesela atıcı yoktur, evine gidiyor. İşte o başka mesela bir sınav böyle. Demek ne gerekiyor burada? Ezan okun zamanları böyle. Tabi Mekke sistemi değil böyle. Ezan okunursa, uygun okunursa onu dinlemek gerekiyor. Yani esnaf olsun böyle, kahvede olsun, şu olsun böylece konuşmayı kesme gerekiyor muhtemelen. Konuşma gerekiyor böyle muhtemelen böyle. Onu gerekiyor böylece. Bir usta varmış. Minare ustasıymış. Minarenin tam böyle yerini dikecekler böyle. Şaklayacak bu şekilde böyle. Tabi mesela Muhammed'e başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince bırakın durun bakalım. Ya yamuk alın bırak kalsın. Sonra ezan sonra doğaltamıyorlar muhtemelen. Öyle yapıyor minareyi muhtemelen. Doğru mu? Öyle kalmışlar muhtemelen. Yani ezana çok saygı lazım muhtemelen. Ezan Allah'a saygı. Çünkü Allah'a ekber diyor. Bak Allah'ın büyük azameti kudreti azametler lazım. Kudreti muhtemelen böyle. Ya. Kelime tevhid, kelime şehadet muhtemelen böyle. Bunun anlamında böyle. En son ne yapayım böyle? La ilahe illallah. En sonunda yapalım. Mühür bu. Mühür basayım böyle. La ilahe illallah. Başka ilah yoktur böyle. Başka kapı arama. Başına kulluk etme. Başına tapınma. Allah bir o halde namaza gel. Böyle gel. Bir de bazı bu kitaplarında şöyle bir şey var muhtemelenler. Gayet aynı bir ya Resulallah diye böyle. Karret aynıyı bir kez ya Resulallah. Karret. Aynı bir kez ya Resulallah böyle. Ya Resulallah seninle gözüm aydınlandı böyle. Bu da ezandan sonra muhtemelen böyle. Bu da unutulup pek uygulanmıyor muhtemelen böyle. Yani tabi ezan, uygun ezansı ondan sonra emine göre böyle. Bu ne göre böyle? Karret aynıyı bir kez ya Resulallah. Karret aydınlanmak aydınlı böyle. Aynı gözlerim. Bir kez senin yarısıyla böyle. Senin nurunla aydınla bu şekilde. Ne yapmak gerekiyor? İki elinin baş parmağını tırnakla öpmesi var. Az gözlerim. Öperken böyle. Baş parmakla mı böyle. Bunu gözüne sürecek mi böyle. Bu da gözün nurunu artırır. Gözü kuvvetlenir muhteremler. Göz hastalığını korur muhterem böyle, böyle. Nerede ezan okunuyorsa böyle ezan uygun okunuyorsa bunu yapmamı da yapalım inşallah muhtemelen. Unutulan bir sünnettir bu da bir tek olarak bu şekilde böyle. İki elin baş parmaktan tırnakları, ucu değil. Al götürü, hafif bir öfer bunları. İki gözüne muhtemelen süre bunları öper bak. Ne derdim var? Ya Rabbi, Türkçe mesela böyle. Ya Rabbi senin nurunla benim gözümden nurlandı, aydınlandı, aydınlandı, aydınlandı böyle. Dua ederim muhtemelen böyle. Göz ağrısına çok şey yapımına fayda bunlar. Nazar efendimle fayda bunlar bu şekilde böylece. Eğer İki elin sağ tırnaklarında bir arıza bir şey varsa ne yapar böyle? Onun şahat parmağı yapanlar. Onun ucuyla onlar böyle. Çünkü bu ters dönmez bir şey böyle. Bu dövbe bir kaptır böyle. Parmağı iki dış yapan ucuyla bunları gözün sıra muhtemelen böyle. Eftali sağ elinin baş parmağı tırnaklarıyla vardı böyle. Eftali ilk gözüne sıra muhtemelen bir şey böyle. Eftali uçuyla yapardı bunları böyle. Şimdi unutuldu yani. Zaten hele memleketlerinde, Avrupa'da mesela zaten onu unuttuk yani muhtemelen böyle. Onu da unuttuk muhtemelen böyle. Bir de tabi ezan duası muhtemelenler. Ezan duası. Ezan da burada okunuyor ezan muhtemelenler. Şöyle uygun şey okunuyor bu şekilde. Yalnız ezan okunurken yüksek çıkmak daha makbul muhtemelen böyle. Yani Hazreti Ali'ye şöyle çıkardı böyle. Böyle melek yaptı şimdi böyle. Şey mümkünse mesela bir sandalye bir şey oldu olsun böyle. Daha makbul muhtemelen böyle. Tabi kıbleye dönmek. Bir de Peygamberimizin Hazreti Bilal'ın tavsiyesi muhteremden iki parmağın, şahat parmağını da kulağın içine sokması, dokunması benden böyle. İki şahat parmağını böyle. İki parmağını kulağın içine yapar böyle. İspas yapmanı böyle, kapaması böyle. Bu da sünnet-i muhterem böyle. Ezan okuyan böyle. İki elinin şahat parmaklarını. Bunlar böyle. Parmağın içine koyar bu şekilde. Ezan okunması. De ne geliyor ki? Yani senin çıktığı kadar da şey yapmasın böyle. Nerede o ses? Hakikaten cin varsa, insan varsa, baş hayvan varsa böyle, melekler, felekler, ne varsa böyle, dağ, taş böylece, mahşerin kıyamet gününde ne yapıyor? Ona şahit olacak bunlar muhtemelen böyle. Şahit olacak bunlar. Ya Rabbi bu kulun ezan okudu böyle. Zaten böylece. Niyet böyle, ezan olması gerekiyor böyle. Bir de açı anlamını düşünmüyor anlamını da. Allah derken değil mi? Allahu Ekber, Allah'ın büyüklüğü muhtemelen böyle. Bir Allah dostu bir Eylül'le yere gidiyormuş. Allah evliya Allah böyle. Tabi evliya Allah dostu bilmez muhtemelen. Yani onların yaşantıları böyle çok sade, basittir böyle. Yani göze görünmez onların yaşantıları. Gayet üslubu ona göre böyle. Bir de bakıyor ki bir köyün geçerken minarede, tabi ahşap eski minare daha alçak oluyormuş böylece. İmam orada, ya imamı ezan okuyormuş böylece. O da duruyor mesela, dinliyor böyle. Sonra olmadı, olmadı be. Olmadı, olmadı hocaya. Gelse okudum mesela bakayım böyle. Sen oku bakalım böyle diye. Ezan tekrarı olabiliyor muhtemelen bazı yerde böyle. Kamer tekrar olmuyor. Çünkü Cuma'da ikisi okunduğu zaman böyle, ona bina fukaları şahit böyle. Ezan tekrar olabiliyor bazen bir şükür olursa. Ama kâhmet olmuyor, tekrar olmuyor kâhmetin. Bu çıkıyor bu sefer böyle. Tekbir olmuyor. Allah-u Ekber deyince muhteremler, sanki bir minare sallanıyor böyle. Herkes bir şarpa, şok oluyor sanki böyle. Olay böylece. Sonra benimki de olmadı böyle. Benimki de olmadı. Neden ya? Bak nasıl okunuyor böylece. Evet, cami sallandı ama ben sallanmadım diyor muhteremler. Ben sağ kaldım muhteremler. Şimdi gelin inşallah ezan duasına. Ezan duası muhteremde inşallah böyle. Ezan duası da adı Kudüs 5'inde var. Müslüm hariç. Yani Buhari, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace'de. Yani bu kadar kuvvetli bir bak rivayet muhteremde böyle. Ezan dua okumak böyle. Men kâle hîne yesme nidâe. Kim ezan duyunca bir insan şunu söylerse, okursa yani böyle. Peygamber okudu böyle böyle. Allahümme Rabbi hazi daveti tamme ve sıratil kaime. Hemen söyleyeyim inşallah. Allahümme ya Allah. Buradaki mim ya da ivez deniyor buna. Aslında ya Allah diye söylüyor. Bunu ya kaldırınca mim şey deniyor buna böyle. Allahümme ey Allah'ım, büyük Allah'ım. Rabbi hazi daveti tamme, şu tam daveti tammenin Rabbi. Yani tam bir davet, İslam'a, namaza davet ver böyle. Ve sıratil kaime, çıkacak şu namazın Rabbi olan Allah'ım. Bak bak bak bak bak bak bak bak. Yani şu ezanın, namazın Rabbi olan Allah diyeceğim. Ati Muhammed'in vesile, ati ver. Muhammed vesile, Hazreti Muhammed'e vesileyi ver, vesileyi ver, vesile. Nedir vesile? Cennette bir makam muhtemelen böyle. En yüce makam cennette böyle. Cennette çok derece var muhtemelen böyle. 100 derece mesela normalde böyle böyle. 100 derece böyle. Arası yer, gök arası gibi derece böyle. Bir de özel makamlar böyle. Bir vesile makamı cennette muhtemelen böyle. Ahdi Muhammed'in vesile. O vesileyi Muhammed'e ver ya Rabbi. O nasip et oraya böyle. Cennet oraya böyle. Oraya. Vel fadıyla. Ona daha fazilet ver. Daha bu siyah ihsanı böyle. Biraz makam Mahmud. Bir dönem makam Mahmud'a ulaştı ya Rabbi. Makam Mahmud. Makam Mahmud. Makam Mahmud. Böyle. Makam bir makam biliyorsun. Mahmud ismi meful hamd olunan. Yani övülen. Bütün can varlıkların böyle imrenerek baktığı bir makam. Bu dönemdir Şebat Uzma makamı derim. Şebat Uzma diyeyim. En büyük Şebat makamı böyle böyle. Diğerden Şebatları ancak kendi ümmetine, kendi toplumun yakınlarına böyle. Şeyleri. Diğer Şebatı, Şebatı Kübra. En büyük Şebat, hepsi kapsıyor muhtemelen böyle. Hep kapsıyor böyle. Duvar ümmeti, İran ümmet kim olsun böylece? Kapsıyor böyle. En büyük şefaati, uzma şefaati Kübra deniyor bana böyle. Makam Mahmud bu oluyor böyle bey. Elli cibi atte. Sen bunu bağd ettin ya Rabbi ona ama. İnek atın böyle. Sen o an dönmesin ya Rabbi. Böyle diyor burada. Makam Mahmud Rabbim peygamberimize vaat etti. Nerede var etti? Tabi Kur'an'da. İsa suresinde 79 ayeti böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyli fesbihim. Bu Mevlam ve minel leyli gecenin bir kısmında milli tebriz'e buna. Tamamı değil, başlamadı böyle. Gecenin bir kısmında Fetirbihi tevcid namazını kıl. Nafileden lek, bunu nafile ziyadeti anlamına geliyor. Yani beş yakıtından ayrı bunu da kıl. Yani Peygamberimize farz veya vacip tevcid namazı muhtemelen böyle. Bir de sünnettir böyle. Bu çünkü leke. Bak, leke sana. Lam lam tasdim ulam burada. Her harfin özeli var böyle. Leke. Habibim bu tevcid namazı sana bu şekilde nafiyetten lekmeli. Sana bir nafiyetten fazlalık, ziyade. Belki üzerinde böyle. Bunu kıl böyle. Tevcid namazını. Yani uykudan kalk. Tevcid namazını kıl. Osa. O zaman ümit edersin ki en yabasık Rabbi ki Mekam Mahmud. Omur Rabbim senin Mekam Mahmud'a bahseder oraya. Bakın. Yani o makam diyor, kovalıyor mu? Bak, kovalıyor mu? Bak. Peygamber olsun böyle. Ne gerekiyor oldu böyle? O makamın hakkı vermesi gerekiyor. Bu da nedir? Tevcid namazı. Gece muhtemelinde. Ne zaman bu namaz kılınır? Gece arasından sonra imsak vaktine kadar. Bu arada kılınır muhtemelen böyle. Ne zaman gece arası olur böyle? Tam öğle vakti. Öyle kaşta okuyorsa tam o zaman gece vakti. Öğle vakti görüyoruz tam tepede. Aynı saatte tam altımızda muhtemelen. Tabi sabah gece arası böyle. Demek ki öğle vakti oldu mu? Mesela diyelim ki 1-10 kala, 1'de neyse okuyorsa ezan okuyor böylece. Tam o gece arası böyle. Biraz geçecek. Ondan sonra tevcid namazı başlıyor muhtemelenler. Ondan sonra başlıyor. Ondan evvel kılan kuzan, o nafile başlamaz. Olmaz muhtemelen. Mutlaka onun vakti bu böyle. Ne zaman imsak vaktine kadar böyle. O tak imsak böyle. Yani tulü fecir deniyor buna böyle. Tulü fecir, insan vakti böyle. Oraya kadar muhtemelen böyle. O arada kılmıyor böyle. İki de kılsa gene olur. Dört kıl, altı kıl, sekiz kıl, ne kadar sakınmış şekilde böyle. İki de şart vererek böyle. Tevhid namazı. Arada bir kılsak inşallah. Kılabilecek Rabbimizden inşallah muhtemelen. Arada bir kılabilecek inşallah böyle. Geri namazı bakın ben. Yani peygamberimizi bilemeyen bakmam ben. Asla. Asla ümit etmek kuldan. Rabbimizle kesinlik olmak kul böyle. O zaman ümit edersin ki ben nedir? Makam Mahmud'a layık olursun yani muhtemelen ben. Yani tevhid namazı. Yani peygamber için bu çok zor muhtemelen böyle. Bütün uğraşıyor hesabından muhtemelenler. Kabile kabile gidiyor böyle. İnsanın cihazı daveti böyle. Debe üzerinde. Arabaşık altında. Yol da yok o zaman da. Çöl. Yol da belli değil. Kızın çölde. Ekmek ne yok? Kupkuru ekmek, arpa ekmeği. Katık yok. Böyle. Çöl ısınan su içiyor yanındaki böyle. Bir deri kaptı o da böyle. O yok teslim üstü böyle. Deri kaptı su. Güneş ısınan su 60-70 dereceyi buluyor. Su. O su içecek böyle. Kuru arpa ekmeği gibi katır kuru olacak muhtemelen. Onu da zaman bulamıyor bu şekilde abi. Mükabil kadar ulaşıyor muhtemelen böyle. Cihat muhtemelen böyle. Yani zamanla yarıştı Peygamberimizin arzı muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizi düşünmek lazım Peygamberim böyle. Ümmeti olmak için düşmek Peygamberimizin böyle. Zamanla yarıştı muhtemelen böyle. Yarıştı muhtemelen. Mekke'de baskı altında böyle. Orada geceleri gelen dışarıdan gelen yabancılar meşhur oldu son zamanlarında. Kimseyi tebliğ edemiyor muhtemelen böyle. Boşum yok muhtemelen böyle. Amcası öldü, eşi öldü muhtemelen böyle. O kadar en zor durumlarında böyle. Yani çökmesi gerekiyor psikolojik bu şekilde böyle. Ama devam muhtemelen böyle. Devam. Medine'ye geldi. O demedi mi? Yapmadı muhtemelen böyle. Oh demedi böyle. Kılamazdım böyle. Dön hesabına, dön hesabına. Onu yapmadan sonra onlara bu şekilde. Fatiha tamam muhtemelen. Olmuyor muhtemelen bak böyle ya. Olmuyor. Medine gibi Müslüman o ilerisi yetmez mi böyle. Ne oldu diğer kabileler? Ya muhtemelen de. Diğer kabileler. Bir de savaş oluyor. Kabileler işte engel oluyorlar. Halk ölmesin mi? İslam ölmesin mi böylece? Bir de savaş oluyor muhtemelen böyle. Savaş böyle. Yaralanma var. Ölüm var. Şehit var. Hepsi var bundan bu şey böyle. Hatta Peygamberimizin erişimiz yerler de vardı. Onlar mektubunu aldı. Evet. Bizans İmparatoruna bak ya efendim. Herakliye. İran hükümdarına efendim. Habeş hükümdarına efendim. Ben mektup aldım efendim böyle. Bak. Bu kadar böyle. Yani bütün gün böyle oruçlu efendim böyle. Esam oruçlu böyle, şey oruçlu böyle. Etrafı düşman çevirmiş. Münafıklar ve eşitlerine var böyle. Hep uğraşıyor bunlarla beraber. Bir de gece ne yapıyor? Bir de namaz muhtemelen böyle. Hatta bazen hem yatsan sonra bile kadar da muhtemelen böyle. Bir gece peygamber eve geldi. Ayşe Validemizin sırası. Anlattı böyle. Tabii Ayşe Validemiz mesela diğer Zevcat Tahir ne yapıyorlar? Resulullah peygamberimize yani dört de bekliyorlar muhtemelen böyle. Mesela değil mi sahabeler yatsı yıkılıp gidiyorlar. Sabah kadar peygamber hayırlarında muhtemelen. Gelen ne yapıyor? Hemen sadra kapıyor böyle. Peygamberi görsün, yüzünü görsün muhtemelen böyle. Peygamber tabi Ezra Tahir'de ne yapıyorlar? O da bekliyor Resulullah gelsin böyle böyle. Ona bir sohbet etsin böyle. Bu şekilde. Herhalde gitti böyle. Tabi selam verdi. Biraz konuştular. Yattılar böyle. İlk Ayşe Validemiz tenim tenine değindi. Yani diğeri derime değdi. Bu tabi kinaydı değil mi öyle böyle? Yani bir erkeğe kadının birine dokunmuyor işte derleri. Yani birine bir zevk alma anlamına geliyor böyle. Öyle konuşmaya başlamadı. Kinaya konuşuyor böyle. Tenim tenine değdi. Yani artık o kadar zevk alıyor başlamadı böyle. Resulullah koyuna giriyor değil mi? Tenim tenine diyor bu şekilde böylece. O kadar tam haldeyken ben dedi ki ya Ayşe ben sana bir ricam var be. Ne var ya Resulullah ben de rica ederim bu şekilde. Eğer izin verirsen izin verirsen ben bu gece namaz kılmak istiyorum böyle. Yatamayacağım böyle. Namaz bak daha tatlı muhtemelen baktım böyle yer böyle. Namaz daha tatlı muhtemelen bak böyle. Zaten üç şey peygamberimiz böyle bana sevdirildi dünyanızdan. Üç şey bana sevdirildi böyle. Mesela bir kadın da var böyle, koku da var böyle ama namaz değil mi? Gözün nuru. Namaz muhtemelen böyle. Ya, peygamberimiz namazı çok seviyor mu böyle. Yani namaz bir ihtiyaç, ruhsa ihtiyaç oluyor peygamberimiz böyle. Seviyor. Ya işte izin verirsen ay bir namaz kılayım. Başlarımız bir tabii şey oluyor birdenbire. Tam Resulullah kavuşmuştu o tabii böyle böyle. O hale gelmiş böyle. Kendi azlamış o psikolojik o şey azlamış bir şekilde. Diyor ki ya Resulallah nefsim seni atmak istiyor. Nefsim böyle. Ama senin arzunu nefsimi tercih ediyorum ya Resulallah böyle. Buyur Resulallah böyle. Yani kalktım hatırlayanlar. Namaz başladı. Yaşlar sakalına yere damlıktı böyle. Yine farkı samatı ayet-i kerime gelmişti ama yeni gelmiş muhtemelen böyle. Yerin gün yaratılışı tevkülü bakımdan başına gelip böylece. Ayşe Hanım böyle bazı daha uykuya dalıyor, uyuna bakıyor. Peygamber yine namazda böyle okuyor. Hatta bir ara ya Resul ne olur ana manzara feda olsun ya Resul Allah bak. Ne olur Allah her şeyini affetti gelip, gelip geçtiğine böyle. Ne olur biraz dinlen böyle. Ya Ayşe, ekrine şükür, abdine şükür. Allah şükür, kul olmayayım mı? Bak, bak ya. Günah yok. Mevla affedin buyuruyor muhtemelenler. Geç mi gelecek? Evet, ne diyeyim? Ekrine abdine şükür. Allah şükretmeyeyim mi peki buna başı bu nimete? Madem bu nimet bu, şükür istiyor bunu. Böyle, böyle. İşte namaz, namaz çok mühim. Böyle. Benim le kebiretün bak. Ve inneha le kebiretün illa le haşiyin. O namaz çok ağır bak. Le kebiretün. Ancak huş sahibi namaz kolay bana böyle bak. Namazdan zevk alabilmek meselesi muhtemelen. İmanın mühendisi bu işte namazdan muhtemelen böyle. Namazdan zevk alabilmek böyle. Namaz yavaş kılmak, namaz kılmak bu şekilde böylece. Rabbim inşallah seyir kula hepimiz insanız muhtemelen. Rabbim inşallah cennete ve haber sevim kulusun inşallah böyle. Bir arada inşallah. İnşallah orada böyle sohbet etmeyi nasip etsem inşallah. İnşallah böyle. Hepimiz inşallah böyle. Devletane Fatiha.